Teraz za jedyne 399 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. I tak oto wybiła 14. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry. Dziś dzień dziadka. To przy okazji. Czas na serwis. Artur Ewertowski. W pożarze metanu w kopalni Knurów Szczygłowice poszkodowanych zostało 16 górników. Większość z oparzeniami została przewieziona do szpitali. Węgierska prokuratura generalna nie chce poinformować, na jakim etapie jest sprawa aresztowania Marcina Romanowskiego. Nie wiadomo, czy procedura w ogóle ruszyła. Kolejny alert przed smogiem. Powietrze jest mocno zanieczyszczone w powiecie nowotarskim w Małopolsce. 16 górników poszkodowanych w pożarze metanu w kopalni Knurów Szczygłowice. Jeden z nich jest jeszcze transportowany na powierzchnię, a pozostali po udzieleniu wstępnej pomocy medycznej trafili do okolicznych szpitali w Rybniku i Siemianowicach Śląskich. Około 60-70% powierzchni ciała poparzona. Nie u wszystkich pacjentów, część pacjentów ma urazy kończyn, potłuczenia. W tej chwili są oceniani już na SOR-ach w szpitalu. Czekamy na podjęcie tego ostatniego pacjenta, który jest transportowany z nadszybia do punktu medycznego i tam zostanie potem przekazany załodze śmigłowca i zostanie odtransportowany najprawdopodobniej do Siemianowic, również z poparzeniami. Mówił Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Przyczyny zapalenia się metanu będą wyjaśniane przez nadzór górniczy. Nie wiadomo, czy na Węgrzech ruszyła procedura doprowadzenia Marcina Romanowskiego przed sąd stołeczny w Budapeszcie w związku z europejskim nakazem aresztowania. Pytał o to nasz korespondent i tamtejsza prokuratura generalna odmówiła podania mu informacji na ten temat. Obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości jako wiceminister sprawiedliwości miał ustawiać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Usłyszał w tej prawie 11 zarzutów, w tym przywłaszczenia około 100 milionów złotych. W grudniu, kiedy sąd nakazał umieszczenie Romanowskiego w tymczasowym areszcie, polityk uciekł na Węgry. Tam przyznano mu azyl polityczny. Projekt tzw. ustawy incydentalnej wraca do komisji. W drugim czytaniu opozycja wnioskowała o jego odrzucenie w całości. Debata pokazała także, że nie ma poparcia całej koalicji rządowej. Michał Fabisiak. Wniosek o odrzucenie projektu zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tej partii, Marek Ast, przekonywał, że przedłożone przepisy są niekonstytucyjne. Podważa wyłączną prerogatywę prezydenta do powoływania sędziów. Projekt poparła Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska. Inicjatywa marszałka Hołowni jest niezbędna, dlatego że PiS zdemolował Sąd Najwyższy. Mówi poseł KO Mariusz Witczak. Przeciw zamierza natomiast głosować Lewica. Przewodnicząca tego klubu Anna Maria Żukowska mówi, że ten projekt nie rozwiązuje problemów z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej. Ta ustawa nie doprowadzi do zakładanych zmian, dlatego że nie będzie tego konsensusu. Negatywne stanowisko wyraziła również Konfederacja. Zliczając głosy poszczególnych klubów, wychodzi na to, że uchwalenie tej ustawy stanęło pod znakiem zapytania. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Są ostrzeżenia przed smogiem. Wiadomość SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozesłano mieszkańcom powiatu nowotarskiego w Małopolsce. Na pewno powinniśmy ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Zarówno spacery, jak i aktywność taką bardziej sportową. Zostańmy w domu, nie eksponujmy się niepotrzebnie na tą niebezpieczną sytuację. Z drugiej strony, w perspektywie długoterminowej, na pewno powinniśmy rozważyć wymianę pieca na bardziej ekologiczny. Absolutnie nie powinniśmy palić śmieci w piecu. Mówił Piotr Błaszczyk z RCB. Alert SMS przed smogiem od niedzieli został uruchomiony 3 razy. W smogu jest m.in. pył PM10, który zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego jak astma czy nowotwory. Do najbliższej niedzieli Muzeum Powstania Warszawskiego szuka wolontariuszy, którzy chcą zaangażować się w pracę placówki. Wolontariuszem muzeum może zostać każdy, kto ukończył 14 lat. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla, że poszukiwani są ludzie o różnych talentach i umiejętnościach. Wolontariusze w Muzeum Powstania Warszawskiego mają bardzo różne zadania. Staramy się, żeby to nie były zadania techniczne. W Muzeum Powstania Warszawskiego wolontariusze robią rzeczy ważne. Właściwie nie pracują tylko w księgowości, przy finansach. Mamy takie powiedzenie, że gdyby wolontariusze się umówili i nie przyszli jednego dnia do muzeum, to pewnie byśmy na kilka dni musieli zamknąć muzeum, żeby je przeorganizować. Bo wolontariusze zajmują bardzo ważne, kluczowe miejsca. Stale z muzeum współpracuje około 200 wolontariuszy w trakcie ważnych wydarzeń, jak na przykład obchody rocznic wybuchu powstania. Ich liczba wzrasta nawet do 1000. Aby zostać wolontariuszem Muzeum Powstania Warszawskiego, należy wypełnić specjalny formularz, który znajdziemy na stronie internetowej www.1944.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, ale bez opadów. W nocy też nie będzie padać, możliwe natomiast gęste mgły. Teraz na termometrach od 1 do 3 stopni. Trochę cieplej w okolicach Wrocławia, około 5. W nocy od minus 5 stopni na południu przez minus 1 w centrum do plus 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut i 20 sekund po 14. Jesteśmy ponownie. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Aha, i jeszcze jest ktoś, kto chciałby się Państwu przedstawić. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Trójkę. Starbuster, Fontaines DC, tam, a tu? Tu Myśliwiecka 357. Godzina druga przed nami, w której nieco zwolnimy, ale chcę też powiedzieć, że będziemy mieli bilety na koncert Calls w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenia dla Państwa i będziemy zachęcać do wzięcia udziału w naszej licytacji trójkowej. Kolacja, piłkarzyki, Mateusz Tomaszuk, który jest jednym z elementów ludzkich tego przedsięwzięcia, pojawi się tutaj, aby opowiedzieć o tym, co i dlaczego można i warto wylicytować. Podaję numer telefonu 22 i 7 trójek. Można zadzwonić do Katarzyny

zwolniła na końcu Chaperone. Good luck, babe. No właśnie, good luck, czyli powodzenia z głosowaniem i w głosowaniu na listę przebojów programu trzeciego. W piątki o 19 zaprasza Michał Grabkowski. Wchodzę sobie ja, dzielny chłopiec, na naszą stronę internetową. Tam zakładka lista przebojów. I tak, widzę, że można głosować. Tak, widzę, że w 37 notowaniu na pierwszym miejscu utwór Jak naprawić głowę, na trzecim Ballada o niej, a na czwartym Niemoc. Ale schodzę ja niżej i tam się okazuje, że na 24 awansując Śpiewający aktor. Młody Bob Dylan. Może przyszły noblista. Można na niego też zagłosować. Oto Timothy Chalamet, Like a Rolling Stone on Our Charts. Once upon a time you're just so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Can you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Zdawać się na coś takiego, a zdania są może niekoniecznie podzielone, co chyba przychyla się ta szala w stronę osób, które chwalą Timothy'ego Chalameta za jego wykonania piosenek Boba Dylana w filmie i na płycie. Like a Rolling Stone na 24. miejscu listy przebojów trójki. Można głosować na naszej stronie, są wszelkie wskazówki. Bardzo serdecznie polecam. A w piątek w audycji Nowy w Piątek gościem Maćka Jankowskiego będzie Bartek Waglewski, czyli Fish, F-I-S-Z. To będzie opowieść o nowej płycie, która nadciąga, ale dla słuchaczek i słuchaczy Trójki mam ważną informację. Tylko u nas, już jutro, nowy singiel jako piosenka dnia. Na razie sięgamy po Niemoc. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Na

Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Tylko pamy. To po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz. Ssangyong Torres. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Mocny silnik, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji, to i jeszcze więcej oferuje nowy Torres w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Sprawdź również pozostałe modele SsangYong na wyprzedaży rocznika. SsangYong to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. 28 minut po 14 to nie będą potyczki, to będzie przyjemność obcowania z językiem. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Minął już prawie miesiąc nowego 2025 roku. Opadł dym i kurz po fajerwerkach, ale wśród pytań dotyczących języka są takie, które za nic mają sobie upływ czasu. Jednym z nich jest pytanie o to, dlaczego mówimy jeden rok lub po prostu rok, ale już w liczbie mnogiej lata, a nie roki. Te dwa rzeczowniki, rok i lata, należą do tak zwanych form supletywnych, czyli takich, które są do siebie niepodobne pod względem gramatycznym, nie mają wspólnego pochodzenia, ale należą do tego samego wzorca odmiany. Poza słowami rok i lata mamy jeszcze inne tego typu pary, na przykład człowiek i ludzie, czy dobry i lepszy. Ale wróćmy do roku i lat. Na początku nie miały one ze sobą wiele wspólnego. Mało tego, nie miały wiele wspólnego z samym czasem. Wyraz rok ma związek ze słowem rzec, czyli powiedzieć, i dawniej oznaczał to, co zostało rzeczone, umówione. Następnie to znaczenie się zmieniło i zamiast odnosić się do samej umowy, zaczęło dotyczyć czasu trwania takiej umowy. Rok oznaczał więc umówiony okres. I tutaj do głosu dochodzi praktyka zawierania takich umów, ponieważ zazwyczaj zawierano je na 12 miesięcy i dlatego rok zaczął oznaczać właśnie ten czas. No dobrze, ale w takim razie dlaczego formą liczby mnogiej nie są roki, ale lata? Prawdopodobnie dlatego, że wyraz rok niósł jeszcze dwa znaczenia. Ustny pozew sądowy, a nieco później posiedzenie sądu. Od wyrazu w tym drugim znaczeniu utworzono formę roki w połączeniu roki sądowe jako posiedzenia sądowe. I tutaj pojawia się kolejne pytanie, jak do słowa rok dodano formę lata? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę, że dawniej latem nie nazywano wyłącznie ciepłego okresu w roku, ale okres pracy w polu, który trwał około 9 miesięcy. Później rozciągnięto znaczenie tego słowa z 9 na całe 12 miesięcy i rzeczownik lato zaczął oznaczać to samo co rok. Znalazłem nawet taki nieco przydługi tytuł książki, Kronika Mieszczańska o Malchrze Gąsce, rajcy warszawskim, o pięknej Zowce, córze Gąskowej i o Piórkosie z Francyjej, historia wielce żałosna, lata pańskiego 1574. I tu właśnie mamy formę lata pańskiego, a nie roku pańskiego. Od tego rzeczownika lato utworzono liczbę mnogą, lata. Jednak w miarę upływu czasu wyraz rok w znaczeniu 12 miesięcy się utrwalił, roki pozostały sądowe, za to słowo lato w liczbie pojedynczej zaczęło znowu oznaczać okres paru, tym razem już tylko ciepłych miesięcy, a jego liczbę mnogą dopasowano do wyrazu rok. Tak na krzyż, stąd właśnie rok i lata. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ciąg dalszy nastąpi o tej samej porze, jutro, albo jak niektórzy mawiają, w dniu jutrzejszym. O, to też jest temat dla Mateusza. Radiohead na 29 minut do 15. Just znaczy się tylko. To yourself. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My love has got nobody, my love is out tonight. My love has got nobody, that's right. She's gonna cut a rug up, she's making the next move. She's looking for somebody new. I see you in my dreams. No nie ukrywam, że podoba mi się ta disco drzemka, Disco Nap, to Polo and Pen and Metronomy. Teraz ważna informacja, proszę jej nie przespać, nomen omen. Dwa ostatnie dwuosobowe zaproszenia na niedzielny koncert Calls w studiu imienia Agnieszki Osieckiej do przejęcia myśliwiecka@polskieradio.pl. Mailową drogą rozdajemy myśliwiecka@polskieradio.pl. Podałem nazwę tej ulicy, niech się Państwo utrwali. Tu Myśliwiecka 357. To my. A w studiu mój szanowny kolega redakcyjny, w angielskim języku jest takie określenie charismatic. Mateusz, dzień dobry. Chciałbym Tomasz. Powiedzieć dobry wieczór, ale dzień dobry. No właśnie, dawno mnie nie było o tej porze przy zapalonym świetle. To tak da się prowadzić audycję? Da się, ale już jutro czwartek, uspokajam cię. Możesz sobie zgasić. No dobrze. Michale, zadam ci bardzo ważne pytanie. Co jest najważniejsze w kuchni? Cierpliwość. Cierpliwość może i tak, ale... I przepisy, i czystość, i porządek. Zapachy, proszę państwa. A, zapachy. No zapachy. To w radiu możemy opowiadać o zapachach. Oczywiście. Bo teraz będziemy opowiadać o kuchni radiowej, a tak właściwie o bardzo ważnej licytacji, którą Trójka wystawia na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I to nie przypadek, że w tym roku, które? 33. Mhm. 33. Odsłona Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niedziela finałowa. Tak. To co? Opowiadamy o naszych... To może ja teraz tak z zaskoczenia zapytam cię. Mateuszu, co wydarzy się, jeżeli chodzi o Trójkę w tym roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Zobacz, przygotowałem się i pomyślałem sobie, że opowiemy o takich trzech bardzo ważnych filarach. O kuchni już powiedzieliśmy, bo... Trzy filary aukcji. Trzy filary aukcji. Po pierwsze, napisałeś wczoraj w mediach społecznościowych, że to jak gram w Off Control, to wie każdy, ale nie każdy wie, jak gotuje Agnieszka Szydłowska, jak gotuje Michał Nogaś. Tak, jeszcze tego państwo nie wiedzą, to prawda. Ale ja wiem. O, no jak? Ja państwu powiem, jak Agnieszka Szydłowska gotuje, jak gotuje Michał Nogaś. Proszę mi uwierzyć, że to jest fuzja smaków, fuzja zapachów, czyli to już o tym powiedzieliśmy. Czyli będzie można się nastawić na taką ucztę, której pozazdrościliby wszyscy właściciele restauracji z gwiazdką Michelin. Proszę sobie zapisać, to jest pierwszy filar tej licytacji. No w ogóle Michelin jest od Michel, czyli od Michała, czyli no, wiadomo, wszystko prawda? Się zgadza. My się podzieliliśmy, tak właściwie idzie to po umiejętnościach, że ja bardziej zupa, a Agnieszka bardziej ta druga część kolacji. Robert Grzędowski tak się rano domyślał, że to będzie pstrąg czy okoń z grilla, ale to nie. Chyba nie. To nie. Ale zupa na pewno będzie na bulionie warzywnym. Gęsta, smaczna. Taka upichcona przeze mnie na tak zwanym długim ogniu. My się trochę śmiejemy, ale rzeczywiście ja próbowałem kulinarnych popisów Michała i Agnieszki i muszę przyznać, że naprawdę... I żyjesz. I ślinka mi cieknie w tym momencie. To jest pierwszy filar, czyli kolacja wyjątkowa przy świecach. Nie wiem, jak to jeszcze tutaj zaaranżujemy, ale jakoś to obmyślimy. Mamy dużo przestrzeni dla świec. Tak, pierwszy filar mamy za sobą. Drugi filar, jak zjemy, no to trzeba będzie spalić trochę kalorii i zagramy w piłkarzyki. Och, od razu się odpaliłem, bo to nasza ulubiona tutaj forma spędzenia czasu, żeby pomyśleć o tym, co mamy do zrobienia. Wczoraj grałem z Agnieszką Łopszańską, przegrałem. Także obiecuję poprawę. Ja często przegrywam, ale czasem też wygrywam. Słychać jestem chyba euforię. Lepszy jako bramkarz niż napastnik. W moim pokoju słychać czasami tę euforię. To jest drugi filar. Trzeci filar. Najpierw dobre podniebienie, potem sprawne ręce, tak? A trzeci? Złapałem się za język. Chyba są cztery filary. Aha, cztery. Mhm. Trzeci filar to zwiedzanie radia i to nie tylko studia emisyjnego, w którym jesteśmy, studia M4, ale studio imienia Agnieszki Osieckiej, pokój, w którym odbywamy codzienne kolegia redakcyjne. Studio imienia Agnieszki Osieckiej właśnie, o którym wspomniałem. Studio M3, no i tak, M2 też. M2 też będzie do zwiedzenia. I pokój Michała Jakubika, który nas realizuje, bo zamienił się już miejscami z Jadą Malinowską. On tu ma swój pokoik, gdzie wydaje nam wszystkim dyspozycję. Mhm. I creme de la creme? No właśnie. No właśnie, audycja Off Control przy zgaszonym świetle. Tutaj już... Off of the off? Tak, w tym studiu nie będą światła włączone. Rzadko to się zdarza, że będzie można wniknąć w playlistę audycji Off Control, czyli będzie można też ułożyć swoje utwory, będzie można współprowadzić, będzie można przyjść. sprawdzić się. To ja powiem państwu, że to jest niesamowita sytuacja, bo to nawet my byśmy się z Agnieszką nie odważyli wniknąć w tę playlistę. On ją przynosi pod koszulką albo pod płaszczem w zimie. Zaskakuje nas wszystkich, a tutaj dostęp? Czyli co, warto? No, wiadomo. To znaczy najbardziej chyba ta ostatnia część, ale jak już się zje, to będzie tylko lepiej. I teraz jak licytować? Polecamy naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam jest artykuł, tam można wejść, przeczytać jeszcze raz to, co przed chwilą wspomnieliśmy. I tam też jest link do aukcji na Allegro. Też można nas wyszukać bezpośrednio właśnie tam. Pytanie jeszcze do ciebie, Michale. Kto pozmywa? No, my wszyscy wspólnie tutaj. To będzie piąty, ostatni filar. A mam zrobić tiramisu, bo to też... Tak, właśnie, chciałem powiedzieć, że to tiramisu, które obiecujesz od roku, to może właśnie się wydarzy przy okazji tej aukcji. 2300 zł to jest aktualna cena. Nieźle nam idzie. Mamy jeszcze 15 dni do końca licytacji. Kończy się 7 lutego. Aktualna nowa oferta to 2325 zł. 18 osób licytuje. Chcielibyśmy podbijać stawkę codziennie, bo cel jest szczytny. Przypomnijmy jeszcze na końcu, Mateusz, dla kogo gra w tym roku orkiestra? Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że cel jest bardzo, bardzo szczytny. Orkiestra w tym roku gra dla onkologii, dla hematologii dziecięcej, ale pamiętajmy, że właśnie to, że się bawimy, to, że jemy, to, że wspólnie licytujemy, to ma naprawdę wielki, wielki cel. Także liczymy na większą kwotę. Zapraszamy do licytacji. Dobrze. Bardzo ci dziękuję na tej rozpisce całej aukcji. Uśmiechnięty Mateusz zaprasza do trójki. Także my z Agnieszką. 2300 zł w tej chwili, ale kto da więcej, ten pomoże dzieciom, a także pozwoli nam się wykazać. Ciąg dalszy opowieści o aukcji. Jutro także po 21:00 Off Control, a teraz nagranie wybrane przez Mateusza Tomaszuka. To jest hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będziesz tak tańczył jak przed chwilą? Ta, ta, ta, ta. Myślę o nas, a dusza ma brudzi. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Brudzi. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ravenets, już na pożegnanie, bo tak, książki i łyskawy rozdane, książki Adani Shibli wydane, bilety ostatnie na Kohl's poszły w dobre ręce, to czas się pożegnać. Elżbieta Malinowska i Michał Jakubik w duecie, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś, dziękujemy za dziś. A za chwilę w tonacji trójki powita się z Państwem Jacek Hawyluk, niegdyś okrzyknięty największym fanem YouTube po lewej stronie Wisły. Ale może to się zmieniło. Pa, pa. Yeah.